Եթերում անդրադարձ մշակութային հաղորդաշարն է։ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության մշակութային կանգառ ծրագրի շրջանակում հյուրախաղերով Արցախում մեր Երևանի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական տիկնիկային թատրոնը, տնորեն ու գեղարվեստական ղեկավար Ռուբեն Բաբայանի ղեկավարությամբ։ Շուշայի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոնում թատրոնը ներկայացրել է տիկնիկային բեմադրություն փոքրիկ հանդիսատեսի և ծննդով արցախցի դերասանուհի և բեմադրիչ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նարինե Գրիգորյանի «Իմ ընտանիքը իմ ճամբրուկում է» մենաներկայացումը մեծերի համար։ Կարևորելով մշակութային կանգառ ծրագիրը, Ռուբեն Բաբայանն անդրադարձավ արցախյան հյուրախաղերին։ Եկել ենք Արցախ, շատ ուրախ ենք եւ ուրախ ենք առաջին հերթին այն բանի համար, որ այցելում ենք բոլոր մարզկենտրոնները։ Մենք արդեն եղել ենք Հադրութում, Մարտակերտում, այսօր խաղում ենք Ասկերանում, վաղ խաղալու ենք Առավոտյան Շուշիում ու մեկնելու ենք Մարտունի, խաղում ենք Զորամասերում եւս եւ դա եւ շատ հուզիչ է եւ շատ պարտավորեցնող է եւ շատ կարեւոր է, շատ կարեւոր է։ Ես նույնիսկ չգիտեմ ում համար է ավելի կարևոր, իրենց համար թե մեր, որովհետև այս կապը, երբ որ մենք զգում ենք մեզ մի ժողովուրդ, յուրաքանչյուրս անում ենք իր գործը բաց համում ընդհանուր նպատակի, սա շատ կարևոր է, սա ոգևորող է և սա պարտավորեցնող է միանշանակ։ Շատ ուրախ ենք, որովհետև ես դեռ նոյեմբեր ամսին, երբ եկել էի Ղարաբաղ և հանդիպել էի վարչապետի հետ, իսկ հետո նաև նախագահի հետ, ասացի, որ մենք պարտադիր պետք է գանք։ Դեկտեմբեր ամսին ես մոտեցա Հայաստանի Հանրապետության նախագահին և իրենից խնդրեցի միկրոավտոբուս, որպեսզի մենք կարողանանք և Հայաստանի բոլոր շրջաններ այցելենք, որտեղ Երևանի տիկնիկային թատրոնը ոչ միայն երևանցիների համար է և ոչ միայն արտասահման գնդամամա։ Այդպես մշակութային կանգառը դրա համար։ Այո, նախ և առաջ բոլոր հայերի թատրոնն է և բոլոր երեխաների թատրոնն է և մենք այստեղ եկել ենք այդ Mercedes Sprinter մեքենայով։ Հրաշալի բերեց մեզ այստեղ, առանց որևէ պրոբլեմների մենք գնում ենք բոլոր մարզեր և ես կարծում եմ, որ սա պետք է շարունակական լինի, սա չպետք է դառնա մեկ տարվա, մեկ անգամվա ակցիա, սա պետք է շարունակական լինի ամեն տարի, որտեղ կգան նոր դերասաններ, որոնք դեռ չեն եղել Արցախում, սա էլ է շատ կարևոր։ Դե ես Արցախում շատ եմ եղել, բայց նաև այս մեր ուղևորությունը օգտագործում եմ նրա համար, որպեսզի խումբը ծանոթանա Արցախի հետ։ Մենք եղել ենք Ամարասում, մենք եղել ենք Գանձասարում, սա շատ կարևոր է։ Այդ ճանաչում ականք։ Հայրենիք այդպես ինչ ճանաչ։ թվականին ստեղծված թատրոնը ստեղծագործական երկար ու արգասաբեր ուղի է անցել։ Եվ ինչպես տնորենն է վկայում, այսօր էլ ապրում է բուրն ու հետաքրքիր կյանքով, նորանոր ներկայացումներ, հյուրախաղեր, փառատոներ։ Բազմաթիվ փառատոններ, նոր վերադարձել ենք Պրահայից, Օրենբուրգից, Միջած Պետերբուրգ։ Թատրոնը շատ ճանաչված է եւ պահանջված աշխարհում։ Ընդ որում երևի գիտեք, որ տեխնիկային թատրոնը մեր խաղումը ներկայացնում է եւ երեխաների համար, եւ մեծահասակների համար, եւ տեխնիկային, եւ դրամատիկ ներկայացումներ, եւ բալետային ներկայացումներ, շատ ազատ է թատրոնը այդ տեսակետից, շատ բաց է, շատ ժամանակակից է։ Այս ներկայացումներ կընդգրկեր մենք քաղաքացիի մեջ որպես տեխնիկային թատրոնի ներկայացում։ Թատրոնն այսօր տարվա կտրվածքով քանի ներկայացում է կազմում։ Թատրոնը խաղում է մոտորապես, բեմադրում ենք 4-5 նոր ներկայացում։ Թատրոնի խաղացանկում կա մոտ 40 ներկայացում։ Մենք խաղում ենք մոտորապես 400 ներկայացում տարեկան։ Մոտ 60,000 հանդիսատես է գալիս։ 5-6 հանդիսատեսի խնդիր չունենք։ Դե ինչպես ասեմ, ունենք, իհարկե կարող էր ավելի շատ լինել, բայց թատրոնը ամենաճանաչված թատրոններից մեկն է Հայաստանում, Երևանում, երիտասարդներն են շատ սիրում գալ թատրոն, որտեղ շատ ժամանակակից է թատրոնը, նաև իր ձևով։ Ինքը զգում է ժամանակի շունչը, երիտասարդները եւ բեմադրում են, եւ խաղում են, եւ դա շատ ողջունելի է, որտեղ կան երիտասարդը ինքն իրենով, եւ ինչքան շատ են ներգրաված երիտասարդները, նրանք նաև մեզ տարիքով մարդկանց ստիպում են լինել ավելի երիտասարդ, ավելի զգալ այդ կյանքի զարգերակը։ Ռուբեն Բաբայանը թատրոնի գերխնդիրը համարում է լինել ժամանակակից և կարողանալ երկխոսություն հաստատել հանդիսատեսի հետ։ Ոչ թե ընկալել հանդիսականին որպես պարող, որը գալիս է թատրոն ծիծաղելու կամ լացելու կամ չի, այլ քո հետ համատեղ ստեղծագործող։ Այնայք մենք նայում ենք այս ներկայացումը և բացի այս պատմությունից յուրաքանչյուրիս մոտ իր սեփական պատմությունը ևս գալիս է։ Սա ամենակարևոր խնդիրը լուծեց այս ներկայացումը։ Նա մեր հետ տարավ հավասարը հավասարի պես, նա մեզ հանդիսականին դարձրեց այս ներկայացման հեղինակներից մեկը, ոչ թե միայն մասը, հեղինակներից մեկը նույնիսկ։ Սա գերագույն կլասը, եթե կարելի այսպես ասել, թատերական, ես չեմ ասում մենակ մեր համար, ամբողջ աշխարհի համար։ Գերխնդիրը դա է, որպեսզի հանդիսականը ռեժիսորի, դերասանի, նկարչի հետ միասին լինի ստեղծագործող, նրա երևակայությունը միանա։ Հարցին, թե ինչ հետաքրքրություններ ու սպասելիքներ ունի մեր օրյա հանդիսատեսը թատրոնից, զրուցակից սառանձնացրեց։ Ես կարծում եմ, որ հիմնականում իհարկե հանդիսականը ուզում է լսել նոր խոսք, նա ուզում է, որպեսզի այն ինչ որ ասվում է ուզի իրեն, և նա ուզում է, որպեսզի իրեն հետ խոսեն հավասար հավասար, ոչ թե սովորեցնեն, դա շատ կարևոր է, որտեղ Քարոզի վայր չէ, իհարկե, դա երկխոսության վայր է, հավասար հավասար, մենք ինքներս կյանքում այդպես են, եթե մեզ հետ բաց են խոսում, եթե մենք հասկանում ենք, որ մեզ հետ խոսողին մենք ևս հետաքրքիր ենք, մենք բացում ենք այդ մարդկանց հետ։ Այս ներկայացումը և լավագույն ներկայացումները, որոնք կան և Հայաստանում և աշխարհում, նրանք բաց են, նրանք հանդիսատեսին չեն սովորեցնում, նրանք հանդիսատեսի հետ խոսում են, և հանդիսատեսը բացում է դեպիքից։ Յուրաքանչյուրը կարող է իր կարծիքը, ես խոսքի չգնում դրական բան, յուրաքանչյուրը կարող է իր տպավորություններով հեռանալ, և դա ավելի լավ է, երբ որ տպավորությունները տարբեր են, որտեղ եք տարբեր են, բայց սա մենք միավորում ենք։ Իհարկե կտանի իրանը։ Այո, ես շատ ուրախ եմ, և շատ ուրախ եմ, որ փաստորեն այս դահլիճի բացումը տեղի ունենում այս ներկայացումը։ Ես կարծում եմ այս ներկայացումը երկար ճանապարհ ունի անցնելու։ Նա նոր է բավարարվել։ Երևանում երկու անգամ է խաղացել։ Արմոնոյի ժամանակը նա կունենա և իր հանդիսատեսը, ես կարծում եմ, սա հայրում այն օրինակներից է, ինչպես կարող է մի հոգի բեմում գրավել ամբողջ դահլիճը և ստիպել, որ դահլիճը և քո հետ ուզվի, և քո հետ ուրախանա, և այսպես ճիշտ ձևով տալ, որտեղ յուրաքանչյուր ողբերգության մեջ կա նաև երջանկություն։ Նարինե Գրիգորյանի «Իմ ընտանիքը իմ ճամպրուկում է» ներկայացման թեման արցախյան պատերազմն է։ Դպրոցական աղջկա հուշերն այն հենքն են, որի վրա հյուսվում է տխուր ու լուսավոր մի կյանքի պատմություն, որը նաև մի ամբողջ սերնդի չապրած մանկության արձագանքն է։ Սա արտնացրեց մեզ մոտ յուրաքանչյուրիս հուշերը, յուրաքանչյուրիս այս կյանքի էտապը, որ եղել է։ Եվ միգուցե որտեղ ես շատ եմ սիրում Նարինեի, մենք միասին ենք աշխատում ոչ միայն թատրոնում, այլ նաև ինստիտուտում ենք թատերական միասին դասավանում, ամենակարևորը, որը հաճախակի պակասում է մեր արվեստին ու անկեղծությունը, որը կար այս ներկայացման մեջ, սա մի խոստովանություն էր, և երևի թե պետք էր որոշակի ժամանակ անցներ պատերազմից հետո, որպեսզի այս մաքուր զուլալ հայացքը գար ու բարձացներ մեր ամբողջ պատմությունը արվեստի մակարդակի։ Մի սերնդի պատմություն։ Այո, սա արվեստի մակարդակի, շատ բարձր արվեստի։ «Իմ ընտանիքը իմ ճամպրուկում է» մենաներկայացման սցենարը գրել է Նարինե Գրիգորյանը, համահեղինակությամբ Սառան Ալբանդյանի։ Դերասանուհի Նարինեին արցախցի հանդիսատեսը քաջածանոթ է Երևանի համազգային թատրոնի հյուրախաղերից։ Վաղ մանկությունից սկսած, անգամ թատերական ներկայացում չտեսած, միշտ ասում էր, որ դերասանուհի է դառնալու, թե պետք էր դաստանում թատրոնի մարդ չկա։ Ինչպես ինքն է ասում, մաթեմատիկոսների մեջ է մեծացել։ Դպրոցում էլ այդ առարկաները լավ էր սովորում։ Անկեղծորեն խոստովանում է, որ մաթեմատիկան իր համար թիվ 1 արվեստն է։ Դպրոցում սովորելու տարիներին թատերական խմբակ է հաճախել եւ երախտագիտությամբ է հիշում Գևորգ Կարապետյանին, ով Երևանից եկել էր Հրաստան եւ վարում էր թատերական խմբակի պարապմունքները։ 1997-ից 2002 թվականներին սովորել է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի դրամատիկ թատրոնի ռեժիսորական բաժնում Ալեքսանդր Գրիգորյանի արվեստանոցում։ 2002-ից 3 թվականներին մասնակցել է դասընթացների Երևանի պետական մնջախաղի թատրոնի ստուդիայում, ապա ուսանել է Մոսկվայի Վասիլևի ռեժիսորական լաբորատորիայում, 2007-ից Սանկտպետերբուրգի Դոդինի ռեժիսորական լաբորատորիայում, 2008-ին Բոստոնում եւ Նյու Յորքում թատրոնի կառավարում։ 2003 թվականից աշխատում է Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտում որպես ռեժիսուրայի եւ դերասանի վարպետության դասախոս։ Մասնակցել է մի շարք փառատոների Երևանում, Կահիրեում, Մոսկվայում, Սանկտպետերբուրգում, Սան Խոսեյում, Քիշնևում եւ այլուր։ 2005, 2009 եւ 2015 թվականներին արժանացել է Հայաստանի թատերական գործիչների միության Արտավաստ, 2011 թվականին Թատրոն X փառատոնի, 2012 թվականին ԱՊՀ Վրաստանի եւ Մերձբալթյան երկրների երիտասարդ բեմադրիչների թատերական փառատոնի, 2014 թվականին Թեսպիս միջազգային մոնոփառատոնի մրցանակների եւ Հայակ կինոմրցանակի երկրորդ պլանի լավագույն դերասանուհի անվանակարգում։ Մի ամբողջ սերնդի կորսված մանկության մասին է ներկայացումը։ Միահյուսված պատերազմի հետևանքների, կրակոցներից ու հրետակոծություններից նկուղներում թաքնվելու, պաշարված Արցախից Հրազդան տեղափոխվելու անհաջող փորձերի, հայրիկի գերության ու ազատվելու, ընտանիքի անդամների ու ազգականների մասին մանկական հուշերով։ Լսենք մի հատված ներկայացումից, որտեղ հերոսուհին պատմում է Նորագյուղից Ստեփանակերտ ուղևորվելու մասին։ Սումգայիթի եւ Բաքվի կոտորածներ, 88-ի ավերիչ երկրաշարժ, պատերազմ, ինչքան էլ ծնողները զանազան հնարքներով ու մաթեմատիկական խնդիր հանելուկներով փորձեին շեղել հեռու պահել երեխաներին այդ սարսափազդու իրադարձություններից, այնուամենայնիվ նրանց մանկական հոգիները խաթարվում էին այդ հարվածներից։ Շուրջ բոլորը տներ էին պայթում, իսկ մամա պապան մեզ համար հեքիաթներ էին պատմում, խնդիրներ, անիծոտներ։ Ես առաջին հարկում ներքևի դարակին պառկած, իսկ գլխավերևս խնձորներ, լիք խնդորներ, մեր այգու խնդորները, դնորդ, դայն գոպերանցվ է, հատեք ես ամիս, շշու, հոպ, դնորդ, չհարցրեց, թե ես ինչ եմ ուզում, ու չստացուեց իմ պապիկի մոտ, որը չորս գյուղին ու խգաղա, որը նորագյուղ էին մեր, որը կես խոսքից ամեն ինչ լուծվում էր, չկարողացավ իր մի թորանը ուղարկել Հայաստան, ես շատ ուրախ էի, մտածում էի կգնամ տոն, մամային պապային կգրկեմ ու բաց չեմ թողնի, կգրկեմ ու չեմ թողնի, չեմ թողնի, որ ինձ թողնեն, չեմ թողնեն։ Ի պատիվ դերասանուհու ասենք, որ ամբողջ դահլիճը կլանված էր նրա պատմելու պարզ ու անմիջական ոճով, բնական խաղով ու գրեթե մեկ ժամ տևող ներկայացման ողջ ընթացքում հանդիսատեսին իր արվեստով կախարդելու տաղանդով։ Երդվում է, տեր լիներ իմ հողին, երբ իմ ծնողների հայրենասիրական ոգին հասավ գագաթնակ է դին, որը շում կայացվեցին, որ գանք Ղարաբաղ ապրելու, մեր ուտերոր հարկը թողեցին Հրազդանի ու եկանք նորագյուղ, հենց են գյուղը, որ պապիկս է լիներ, պապայի սիրած ոսկներ, որ ամեն տղամար իր կյանքում տուն կառուցի, ծարտնկի եւ արուզավատ ունենա, մենք մի ամբողջ այգի տնկեցինք, երկու հարկան տուն կառուցեցինք ու սպասում էինք արուզավակի ծնունդին։ Տարածված Լայնիկ Մազիկնի տանիկ Վալերի Վալերի պանունները մի կողմ դրեցինք, հայկական անուն էին հատրում, մի օրացույց կարգորի մեջ հայկական անուններ էին, Սանասար, Բաղդասար, Համազաս, Բրույր, Վահան, Նարեկ, Տիգրան, Հայկ, մենք ընտրեցինք Հայկ, ու մենք այնքան հասարակական ենք մեր որոշման մեջ, որ եթե հանկարծ աղջիկ ծնվեր, բայց աղջիկ չէ կարող ծնվել, եւ այդ տարի ծնվեց մեր Հայկը, երդվում է, ճանաչել ու անավարտ պահել իմ հայոց լեզուն, երբ տեղափոխվում ենք Ղարաբաղ, ես անչափ երջանում էի, որովհետեւ մտածում էի, այ այնտեղ կգնամ թատերական խմբակ, բայց գյուղում թատերական խմբակ չկար, այնտեղ նույնիսկ բալետ ու դաշնամուր չկար, բայց դրա փոխարեն կար հայոց լեզուն, ու թատերի ես պերդ դյունում հայոց լեզուն Ղարաբաղում սվել, երդվում է, լինել արժանի հետ նոր մեր ֆիդայիների գդուկը, չէ, այսօր չստացվեց, վերադառնում ենք գյուղ, ինչ լավ է, մերոնց այսօր մի անգամ էլ կտեսնենք, դեդոն ասում է, որ վաղ առավոտ շատ շուտ են դուրս գալու ու որ տանելու է ինձ իրենց տուն, Բաբոյի մոտ, վաղ, ես ու համար այս ծանր չամադանը խտալ, ես ու չես, աղրախ դիրակ վաղ, Բաբոյ, հոնց ասում, Բաբոյի, ինչ, ինչ ու նոր ուս չամադանը նա, մաշիրը եկալ, նորից մեկենայում է, մտացում եմ, որ մեծանամ, ինչ քան ուզեմ կնելու եմ, որ մեծանամ, էլ պատերազմի չեմ մասնել չեմ, դու ինչ չեմ կարում։ Ներկայացման մեջ կա ուշագրավ մի դրվակ, երբ դպրոցում քարտեզի վրա երկրագնդի օվկիանոսները թվարկելիս, խաղաղ օվկիանոսն անվանել է խաղաղության, թող ինչի սխալ, բայց թող ամենամեծը լինի խաղաղության օվկիանոսը։ Ներկայացումն ուղեկցվում է վավերագրական կադրերով, որտեղ Նարինեի հայրը պատմում է Արցախյան պատերազմի, իր գերեվարվելու եւ ադրբեջանցի բժշկի շնորհիվ բանտից ազատվելու մասին։ Մանկական, անմիջական ու տպավորվող խոքում, ինչպես վճիտ աղբյուրի մեջ արտացոլվում են այն օրերի յուրաքանչյուր մանրուկ, մեծ ու փոքր իրադարձություն, ուրախություն ու հիասթափություն։ Պապային հանելուց մի քանի օր հետո սովետական ոմանը եկավ մեր յուղ։ Մենք երբ պանիկայի մեջ էինք, ապրում էր իմ մտքներ, իսկ ես դրբզային դուշեքով ինքը տեսնեմ տան։ Իսկ կոնդոն։ Մինչև այդ տարի տեսել եմ մենակ մուրզիկա ժուռնալում, պապայի համար 23 ֆեվրալը նկարում էին մտքերը բայց սո։ Իսկ կոնդոն կի։ Ես ինքան մեծ էի այդ տանկի մոտ։ Մտածում էի տեսնես ինքը տեսնե Там касаться кого санцеву бы нас Мики Чаруми так камнет. А вот так сказать, вот там кимеч солдатнека. Шут вам затялся, бабу шуши конфетка, бабу. И что нам, бабу шуши, им хай конфеты тоже. Бабу не ту конфетку. Давай цыган, а ты янки ну нам, на тюс пасма. Спасма, мэки, анко церку солдат дурсе как танкит. И там бы он кухованц, мэйцец, а рача касаться, это вам. Спасибо, девочка. Ты русская? Я карнянка. У Анца. Иск я сень кон вокеворват, и вор гнаси шу. Вокеворцы лишь карвасу амэнни бабу и падмати. Баба наси цатангла. Айна, ку папу не ям кипара. Պատերազմը վերապրած յուրաքանչյուր արցախցի ունի իր պատմությունը։ Իսկ այս ներկայացման մեջ խտացված է մի ողջ սերնդի հիշողություն, ու մանկությունը զուգադիպել է արհավիրքներով լեցուն ու դաժան ժամանակահատվածին 1988-94 թվականներին։ Ներկայացումը ձոն է կորսված մանկությամբ այդ սերնդին։ Եկավ մայիսի 9-ը։ Ու հետո ես գնացի Թաբերական խմբակ։ Ու հետո ու հիմա ես բեմում։ Ու հետո երկնքից ընկավ 3 խնձոր։ Մեկ ընտանիքիս, պապայիս, որի ամբողջ մանկությունը հեքիաթացրեց։ Մամայի, որի համար իր ամենատանը ներկայացրեց դա եթե չեմ կարծում։ Я хора знайти, у кульки сармни, горовете са мерьерку сипа. Я крал хандар ханса беси, горовете вдук носети кин векят, у дуке зель векят му. У то ханчи сахан, вайс то амена мезо пьянос, լինի խաղաղության ընկած։ Պապային շուշիի բանկից դուրս գալիս, ադրբեջանցի բժիշկը ասաց, սարը սարին չի հանդիպի, մարդը մարդուն կհանդիպի։ Այդպես է չհանդիպեցի։ Ես այսօր ուզում եմ շնորհակալ լինել այդ բժշկին, որ ընտրության առաջ կանգնած լինելով ընտրեց փրկել պապային։ Մեր հաղորդման եթերաժամը սպառված է։ Ձեզ հետ հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարուհ Մելանե Միլունյանն էր։ Իսկ անդրադարձի հաջորդ թողարկման հյուրը կլինի Նարինե Գրիգորյանը, ամուսնու դերասան Սերգեյ Թովմասյանի հետ։